ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਾਗ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾ ਪਿਆਰੇ संत संगत जिनावासो अमृत नाम आराध्य है निर्मल मन हो है परगासो जन्म मरण दुख काटिया प्यारे चूक जम की काने तेना परापत दर्शन नानक जो प्रभु अपने पाने ऊच अपार बेअंत स्वामी कौन जाने गुण तेरे गावते उधर है सुनते उधर है बिन सह पाप कन्हेरे पशु परेत मुगद कौतारे पाहन पारी उतार नानक दास तेरी शरणाई सदा सदा बलहार पशु परेत मुगद कौतारे पाहन पारे उतार नानक दास तेरी शरणाई सदा सदा बलहार वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह राग बिलावल महला पंजवा कार दूजा जानड़िए कै कार गावना एक ओंकार सतगुर प्रसाद मैं मान तेरी टेक मेरे प्यारे मैं मान तेरी टेक अवर सियाणपा बिरथिया प्यारे रखन कौ तुम एक